3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba ni am 9 té 9 fi le compte yam 9 fi le compte yam budé olafit ben ñaar ñatt ñent juroom fa le compte yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax olaf bu né juroom té dañ wax ni juroom ben juroom ni ñaar juroom ñatt waye yalla dalay won fi bu baax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwa allah yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغي نا فاستقيموا اليه واستغفروه واو فاستقيموا جبلن دوخ لين دوخ بو جوب تيغ لين سي يون وي سلال لين كو گم لين كو ديف لين لو باخ نيان لين كو نجيغل يين نيب فاستقيموا اليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تين جيبلو واو so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di défar circulation bi yalla yalla jappalé len ku ci taxaw ku nek ay ji lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginnaw ak yum won dënd dañuy taxaw yum won nak loxom na joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek oti yele ci chamuñu mu joxoñ len fanday yoram nek lolu moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi alayhi salatu wassalam lolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tele bi su waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko deñum oti yi dakoy yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tele bi dal di wax ab oto ñi joxoñ ko ñaari baramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko deñum kon oto bi ci ko deñ bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxoñ dënd bi won yeen auto yi ginnaw gi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ tamu ñun ñu romb ko ñeeta mu joxoñ len fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñ jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudi subhanahu wa ta'ala lolou la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariño la jangal la jangé ci yow legui nak bi lolou xewé ba nga xamne nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atunu nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikeen yalla mune subuhun bokale kat yi wa waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mune alladheena la yu'tuna zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al khayr la yaf'aluna al khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikun yalla joxnako niro bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakka nga gis na fini tollu kon mom shirku bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-suhshi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i zakka ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji day fugna noppi gaay won len ne ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji day woné ne kon yeufur yi dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugul mbammel ibn abbas mune al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal di koy wër ibn abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñang ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joju ibn jarir lool la tan non la ko firé wala a'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asak wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bop ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wa wahum ñom bil akhirati ci al akhirah hum ñom dam kafirun ñoo ñakoy yedd deug deug gën surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax jëj inna allazeena aamanu ñi gëm nak bu alquran ne def leen ñu def fa alquran ne bayyi leen ñu bayyi wa amilus salihati tay def lu baax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga leen di xaar inna allazeena aamanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw boga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeuk bi yam ci sar bi te moy li doon jangale bi ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam bindef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya juroom ñent ba ci fuk ak ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci at nan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ko waaw legi yow day jambar nga legi ñi ngi def mune ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño warna man nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew man na am xalé yi mbagnum ruf mu ne ci ñom wala soppi bu ñuy xalaat ci ñom man soppi ni jamono tedde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare lin yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamone na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len a innakum munax yeen am yeen futuutal ni la takfuruna ngeen di weddi di sul jef bi lezi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusuf yeb ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong ndax am yeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni a innakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub munax yeen am yeen fitu tolni la takfurun bil ladhi khalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna fi yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndal leg gis ko xamni ki keureum balé ko dong danaka leg leg mam ci ab fan keur gu ñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala ak xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku toll ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu jugge fi te li fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolou allahu akbar ku len may fitu yeddi lolou a innakum la takfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab bi moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi diob awlit war leena jëlé Dakar yobbu leen ci dawala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci biir avion ba ci ndox ak li ñuy naan ak li ñuy lek ak gaz ak ya ci def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batt bi jëgi fi di yobbu gaay nepp ci geej ji war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom njaay ñele ci te geej ñi war ni ci geej ji wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñëbul doy na ah kay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bateau bu mag bi di aduna duggal leen ci biir ngeen war ci nek bam sobma bu agge ci are kenn wacc kenn yeek ñu melni sobra bu agge ci are kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam du lo wut lu doy ba bangeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bobu a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci maju yalla mu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima fi wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem kaw sakara ko ñom seen yoyu do ci deugar yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defuton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xoloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñuy kër tek ko ci geej gi ni ci batay dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xoloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 be nga ne ko wax nga dëgg fi lé dama jaawalé ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox mi di rëmb rëmbé ba bu seen ñu xulo kon leg leg ñuy ñuy xey ci sud nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mabul fayd tabarkallah leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci gina fann ga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafañ jafañ waye suñu borom def rawasi ay daaj suuf ci deugër keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suwa buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen rajo ba kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciow li japp ko japp so ñu fann lool kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miya'i waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dula jox mukk lu tan na nga jiwon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkalla Serigne Moustapha mi ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem buddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu buddi ko indi ne ko tool yi de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waaji dafa dem jël kem gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tooli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moomi nag daa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon mu juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaaykat ci la coono tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaaylé ké di jaaylé ké di jaaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé kèn do am xaalif ngén bal maq yeen jaaykat di waye dal mbay day ci la bok dé wa baraka fiha kon yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf waradunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkal suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatta lawasuf waradunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge qaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko fe nan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def nako ci suuf legi nak tabarakalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو نانتي موك واصوف دو دم موك با ني دغ ني جيجي ناتنا جيجي دو نات تانغورو جانت بي نون تبارك الله جانت بي دم بو موك نين دغ مو غراو اسمان سي غراو موك مي ني ديتو سو سي نون خيول يالا نات مو مو خايس نين صاح ناخ غيس نين بو ديما تيا والو ندار غلي تبارك الله نياغا تيا بير نوخ ما ba demi biir Dakar gi sax amna ño xamni ñu nga ca biir ndox ma muy xaw di metti ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadil ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fuk ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajewat fi aljuma ji di ñew ci katanam mom tabaraku taala wedd ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf at ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leena doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf ni ma len waccel ci kom kom doone len seuk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndax bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni te ñu len duggal ci biir suuf bu ñen seddoy ñen wara seddoy te bayel nañ len wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax teet lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawle ko xamni ki la yalla ne du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lol day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne su mustawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan daali bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf natt li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yéré mëni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bari ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget bi yor na lenn lu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ibn nak ngir mu wote budget bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba baadu ni tukki bi def xari ba ba ñuy tukki bi def doom adam yi ñom seen ba baadu ni tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci kaw fuf yalla lepp la wate bi jëm ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibnu mun la def ba kaw fuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am tani oxyde carbone di fi am yoyu yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi koy wate mi ngi ko wate fi arbaati ayyam ci ñenti fan rek bo bolé ñenti fan yi ak ñaari fan yele mu juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu noppé ci yoyu nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yep ne dara dootu manki mu yemo ci asaman sa yep ne nak dara dootu manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadis bi ni yalla day wacce asman bu ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadis bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak sallayam bu fekke ne mak sal mak yalla yam man fi ma nekk muy 5e étage ci immeuble fad bu mu wacce ci suuf fi ma tok duma fi togati bu ma yegge ci kaw ni nit nak ca suuf nekkatuma fa bu ma joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolou moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbin tibbi alayhi salatu wassalam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaika mo xam yoyoy yep dum koy def yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tese ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf te malaaka yi jëm ci suuf ci yalla lañu jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc ni muy wacce lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit ni nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay musuf diko omat nit ci tanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yene yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la fala wara yam tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek digeunte keur gi dal ak salon bi digeunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis nga digeunte bobu nak dama adam yi dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dom adam am meuna yam la tambule ci digeunte tali ba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman moko dox xel mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fala xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laje ñom ablay sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya nga gis ci kepp su am ñak solo lawal ci seen kanam fekk ci bu maga mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo xuloo yoo xam ne kenn du ko mas a gis. waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc wàcc tabaarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum wal kayfiya majhula wa suaalu anha bidaa loolu la imaamu malik imaamu daar al hijra waxoon radiallahu anhu waxiya asamaan si nag duxaan nekk saar naa ngi surtu fasilat aaya fukk ak benn duxaan nekk saar loolu tam ci kéemtaan yi alquran yi la bokk nit ñi di ko door a xam ndax saxar la alquran tudd fii ndax moo gënoon a jege yëg-yëgi sahaaba yi ak ñu àndoon ak ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tey ne ab gaz la gaz li ñuy tudde tey gaz boo ko tuddoon jamono yooya day jafe ci teqantal ko waaye boo ne duxaan muy saxar tabaarakallahu mu am solo lool moom saxar soosu nag tabaarakallahu moom la nit ñi jël di roof di def ci biiri buteel di ko taal di ko def ci yeneen di ko taal mu nekk gaz boo xam ne bi day bu àndeeg alimet rek mën a taal tabaarakallahu ndaw ku ndaayi togg ci añ togg ci reer togg ci seen togg yooyu yëpp tabaarakallahu waxiya duxaan fa xaala yàlla wax laha asamaan walil ardi ak suuf ñoom ñaar ñëpp mu ne leen itiya tawaan aw karhan ñëw leen yéen ñaar tawaan ci mu neex leen coobarewu aw karhan wala ngeen ñëw ci force xaalata ataina taaihin ñëw nañ ñun ñaar ñëpp ci topp ndax yow koo woo ku ne daf laa war a wuysi asamaan ak suuf ñoo wax lul suñu borom tabaraka wa taala kaay leen ci li may santaane tawaan aw karhan su ngeen coobarewoo ñu noonu la su ngeen lankee nag ma def loo leen ko ci doole taw mooy yow yaa jógal sa bopp def ko kër si nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko loolu ñu lami la ñu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya am na ci nit ñoo xam ne yàllaa ngi am yi muy santaane dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam loolee ñu koy bañ waaye am na yàlla santaane yu kenn munta bañ moo di nelaw ak lekk ak yu demee niki yooyu taw daal ngay def wala kër rek moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daal ne ataina taaihin ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mister moo tax arab yi dañ daan wax ne qaala al xaaitu lil mismar li ma tasuquni qaala salman yaduquni waaw nee nañu ministre bi day daaj dénk wi mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir dénk wi daal ne pont bi waaw lu tax nga di ma bëtt dénk wi daal di ko wax pont bi pont yow lu tax nga di ma bëtt pont mi ne ko laaj ko martu waaw laaj ko martu lu tax nga di ma bëtt pont bi ne dénk wi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëtte du sama coobare dañ maa dóor ci bopp ma bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlai shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qaali l ard chaqqi anhaaraki wa axriji shajaraki wa simaaraki taaiin aw taaiatayni aw kaarihatayni qaala taaatayna amraka taaiatayni wa demee ci alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom ibnu abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu fasilat aaya fukk ak benn ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna mu bind leen mu defar leen سبع سماوات ني نك جوروم نياري اسمان نيوم اسمان لي لول نك في يومين نيت نياري بس واي نك بول بولي نياري بس يي اك جوروم بن بس يي موي جوروم نيات ديدت مانام لي تي